أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد الجامي وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، بنا بنسطي على جلتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بطيت كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري بسم جتا بي ويسو جسون ننكي باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز بنت بي محمد انتنا مومو يوح جلي جي محمد مومو لاني غني دي جلي نيو عند مني جسون ننكي حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بي محمد انتنا موم لا يننتي بي صلى الله عليه وسلم رموان بينا قبره من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوه هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها. من ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم دفع دك بين باميل وهم دفع جس باميل بوخة من تنه دنكو بير مدادي جس نكت باميل بي kat buñ ko robek legi yagul mu laccé ñuneko diki dey ñuneko haza dufna aw dufnatul bariha ki dey bik luñ ko rob mu daal ne monsieur Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam la fa safana khalfa mu daal ñuy tek ay sapp ci ginnawam ñu daali mu daal bi julle li nga xamantene mom moy neew bobu naka non gisul nañ ci babu salati ala al janaiz bil musalla wal masjid manam julli nga xamantene buntu bi nga xamantene moy julli ci kaw janaza yi manam ci kaw neewi manam ci julle beureu julle kay naka nonu manam julle kay comme ñu fiñu julle eid ak nga xamantene mom moy jakkay wala jumaaji lu gisoon ci hadith sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene mom lo nana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam najashi yafahu al habasha يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم مراد وحنا ينتبه صلى الله عليه وسلم فتاج النجاشي برم حبشة مراد وحنا كمان بيجي بيجي وحنا تلو جن عبدنا مراد وحنا سكولن جيجل سن برم سن بوك سكولن جيجل سن بوك ما نام مراد استغفروا لأخيكم مسنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دارني صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة manam ne inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqa bihim bil musalla fakabbara alayhi arba'a manam mudad yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leena sappe te leena def ay sappe ci borobu julle kayba bo dal leen di kabbar mudadi kabbar ñent kabbar manam ci mom manam moy mu julle ko julle neew naka non gisul ne hadith sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma mune amna yahud yo xamantene dañu jëwoon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu indi leen manam way jo xamantene ak benn jigen jo xamne ñom ñaar dañu ndialo yenente bi sallallahu alayhi wasallam nu fa amara bihima farujima qareeban min mawdi' al-janaiz 'inda al-masjid manam mu dal len di dal di digal ñu dal len di rag manam ñu dal len di jam manam moy ñu xañ len xeer ba ñu dé ci fi nga xamne mom moy fu jégué ci place bi nga xamne fofu lañ doon dulé néw ci wétu jakkaja manam té loolu tamit manam muy comme niñ ko gissé won manam li nga xamne nak mom moy mata lér fi mom moy né juma yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam amul woon place bo xamantene dañ nan fi lañu julé néw wi lolu mom motax amana li nga xamne mom moy mana bi manam mana andal masjid manam mom moy ca place julle kay eid ba manam fofu lañ ko defon rawati nak amna ci riwayat yi leral na fi nga xamantene fofu lañu jame won manam fofu lañ doon exécuter manam gaay mom moy ca musalla ba ci julle kay ba manam jakka ji nekul place bu ñuy exécuter ay nit manam lolu tamit manam lolu tamit manam matna leral bu boba manam li tax Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi baat bi moy ne masjid manam moy ne da fay taxaw ke taxaway sahaba yi radiyallahu anhu kuma ne sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu mo tudde won lolou masjid jakka manam lolou limi tek la mom moy ngir taxaw gi mu taxaw taxaway jakka ngir julli gi nga xamantene mom lañ fay julli manam taxaway bobu lolou mom motax beurep la bo xamantene tamit manam beurep julle kay bobu amul manam dañ fay julle eid te ko boba naka non tamit dañ fay julle manam new naka non tamit ci jakkay def lu fa julle new te gisoon nañ ci manam ay tektal luy te lu manam ci suñu jotaay bi wessu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit babu ma yukrahu min ittikhadil masajidi ala alqubur buntu bi nga xamantene mom moy liñ ju wana liñu sip ci japp gi ñi jappé ay julle kay manam su jotu kay ci kaw bammel manam lolu ñu gisoon li nga xamantene mom moy sayyidatu fatima bintul husayn ak manam bi borom kërëm genné aduna moy sayyidna al-hasan ibn al-hasan ibn ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bi nga xamantene manam mom dafa jëlon qubba manam ben xétu tante wala xeyma bo xamantene dako defon ci biir ajman dako defon ci bammel bi di julli ci kaw ci wétam manam doon nekk ci wétam ak mo lolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi wessu lolu lay tektale ci manam ne lolu nekkut lo xamantene jëmmilu manam manam du kon dafa am luñ ci bañ ak luñ ci dul bañ lolu manam liñuy bañ nak moy comme li hadith sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha wax te mom moy hadith bi nga xamne gisoon nañ ko suñu jotaay bi wessu yenente bi sallallahu alayhi wasallam la'ana Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida manam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla ne yalla rabb nasar yahud yak nasaran ndax ñom dañu jappé sen bammel yenenbi manam julle kay manam ñom dañ ko jël bammel bi ci bopam manam ñu def ko julle kay manam te ñom ku nek xamna ni duñu julli comme ñun niñu julle ñom liñu def mom moy kon dañ leen di su jottu lolu ñu taxaw di leen jaamu lolu mom moy li nga xamantene kon mom moy liñuy téré comme niñ ko gisse won ci suñu jotaay bi wess motax yenen mo sayyidat aisha radhiyallahu anha tek ci ne walaw la zalika la abrazu qabrahu ghayra anni akhsha an yattakhadha masjida manam mom man budul won lolu kon donna ubbi manam khabrom bi ludul ne damay ragal mu nek tamit manam ci jotu kay manam fuñu nit ñi di ñew diko jaamu te lolu manam lolu tamit manam ngir ne bu fekkontene li lu ñu haramal la manam le fait que rek manam mom mu nek ci jakké ji lolu mom moy jëmmili haram te mom moy jëmmili ñi bañ bu doon lolu la kon khabru bi manam ci jamono yi sahaba yi manam radiyallahu anhum aw attabi makki manam sayyidna umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu mam du yatal jakki di bu duggal ci li nga xamantene mom moy khabru yenen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax bu boba atti bi day daal mu taxaw te bu boba tamit kon min doon def mom moy dañuy genné ñi nga xamantene mom moy sayyidna umar ak sayyidna abubakar ak sayyidna umar radiyallahu anhuma kon doon nañ leen genné yobul leen baqiya bu ñu mënta genné yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam waye niñ def rek moy biñuy yatal jakk ji dañu dugalale place bobu ci bir jakk ji bu ko defé mam ñu dañ ñuy té ñuy continuer di julli nañ dal julle té sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha mom ci jëmmé bopam ci xabru yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam neegum feul de kon té sik neekul ci na dal nako julli lool mom motax bi fa sayyidna umar radhiyallahu biñ fa robé sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala anhu manam téré wut mu dal mën bi baña mur ci bir neeg bi waye biñu robé sayyidna umar radiyallahu anhu fofa ci lané ha kon nak xaar légui may mur ndax légui keneen rax nañu ko xamantene bokul ak sama borom keur te du sama bay manam du sama mahram kon dañuy gis ne te place bobu fofu la dekkone manam ci juma ci keur fi nga xamne fa lañu rof yenente bi sallallahu alaihi wasallam sayyidatna aisha radhiyallahu ta'ala anha fa la dekkone fa la daan julle fa la daan defé lim daan def manam te lool amul won problème manam limi bañ mom moy nga julli ci kaw bamnel bi wala bok nga sujjot ci kawam wala bok manam nga tabax ko manam ngir manam ne legi do bamnel bi dimi bopum moy jakkaji lool mom dañ koy bañ waye nak amma ne bamnel bi dafa ba jakkaji da nek ci bamnel bi wala bamnel bi nek ci jakkaji loolu ci dimi bopum du lool mom moy problème bi comme li nga xamantene non lañ ko gisé ci buñu xolé mbir yi lool bam tay leer bay nek lo xamantene lu leer lu fess lay ron kon wuté ñi nga xamantene ñoom dañu am benen dégg dégg ci hadith bi ak geneen gis gis bo xamantene deug deug bokul ak li nga xamantene mom la shurahi rahmatullah alayhim comme niñ ko gissoon ñoom al-hafiz ibn hajar ñoom al-imam badruddin al-ayni ñoom al-imam hafiz abdul bar ak ñu melni al-imam abul walid al-baji ak ñu melni imam an-nawawi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala jami' al-qadi abu bakr ibn al-arabi ak ñeneen ak ñeneen al-imam qurtubi abul abbas ak ñeneen rahmatullah ala jami' manam ñom ñep manam ni ñu firé wax ni wuti la ak gogu xétu xalaatam manam comme ni nga xamantene nonu la léré wallahu a'lam gisul nañ manam légui nak imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daanu babu salati ala an-nufasa idha matat fi nifasiha babu buntu as-salati julli ala an-nufasa ci ñi nga xamantene ñom ñoy jigen ñi gëssim ay manam jigen ji gëssim idha matat bu fekenteene dafa faatu dafa genn aduna fi ni faatiha ci gëssinam manam li nga xamantene mom la ci nam mom moy nit ci jigen ji bu fekenteene dafa genn aduna fek dafa jur doom manam bu juré doom genn boba day daal am gëssim manam lolu téréwul ñukoy jullé manam lolu du téré goor ñu jullé ko naka non du téré tamit ñukoy mën ñu mën ko jullé ngir ne duñu ne dafa am ay sobé dafa nangam dédét dañ koy raxass rek comme ni ñi raxassé ñëpp manam ñu sang ko comme li nga xamné non lañuy sangé ñëpp naka non tamit ñu daal dikoy tek jullé ko lolu mom motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daadi indi buntu bi fi ni من قال بالإسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا مسدد مولى ابن مسرحد ابن مسربل ابو الحسن الاسدي البصري رحمه الله تعالى جن ادنا 228 انا غنوا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم في بصره من قال حدثنا يزيد بن زريع مولى ابو معاويه البصري العيشي رحمه الله تعالى موم ديوا بصره موم تامر رحمه الله جن ادنا 182 انا غنوا غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم من قال حدثنا حسين تمام ابن ذكوان المعلم العوزي رحمه الله تعالى مسيوج المعلم مومت وبصر على رحمه الله تعالى من جنر 945 أنا جنا وقد ينت بي صلى الله عليه وآله وسلم من قال حدثنا عبد الله ابن بريدة مي عبد الله ابن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه مي أبو سهل المداق تلم rahimu allah taala di manam doomu sayyidina burayda as-salamu radiyallahu taala bi sahaba yenenki bi sallallahu alayhi wa sallam ki doomum la mom ñi ngi gane aduna 15e ane genn aduna 115e ane manam mom kon temere at la dund ci lu bu raxut dara manam temere at bo xam tane dara tenku ca manam dara tekku ca mom mune an samura te mom ibn jundub radiyallahu ta'ala no sahaba yantum sallallahu alayhi wa sallam samura ibn jundub ibn hilal ibn jurayj ibn murrah ibn hazm ibn amr ibn jabir ibn zur riyas sataini al fazazi abu sa'id ibn wala abu sa'id moy dakantalam dagn koy xamir abu abdullah ak abu abdurrahman amna yeneene dakantal bu melni abu sulayman البصري رحمه الله تعالى نحلفه واتش البصر دا فا بوكون سي نيغا خامتاني بي يونت بي صلى الله عليه وسلم لاكوم نيوم دانيو دمون بصره موم مين جينار 58 انا غيناو غدا يونت بي صلى الله عليه واله وسلم امنا ني واخ كوفا لا نيكون مي لي غينا دغور موي وا بصره الله رحمه الله رضي الله تعالى عنه سي كو لولو حديث بي مانام نيغا خامتاني نيوم نيو تي نيب وا بصره لا رحمه الله على الجميع ورضي عنهم من أنه قال ما من صليت جلنا وراء النبي تجينا وينن تبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تجين وهم نجلكون جل وهم نماتت وهم جن أدنى في نفاسها ci gëssinam manam moy jur doom gi mu jur doom mom mo waralon ak gëssinam comme ni nga xamantene hadith bi ñëkkon nañ ko gis ci ba ci kitabul khayr manam babu salatu ala nufasa'i wa sunnatiha manam julli gi nga xamne mom lañuy julle ki nga xamantene mom moy ki am neew ki am gëssin ak sunna gi nga xamantene mom la nek sunna manam te lolu niñ ko gissewon moy hadith sayyidina sabu sama rakam ne dund ci waaw ci husayn al muallim la jaara batay manam mu ne al ibn burayda manam moy abdullah ibn burayda an sama rakam ne dund radhiyallahu ta'ala annam ra'atan ma tat fi batnin فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها manam ngi gis na dafa ne amna jigen jo xamantene dafa gennon aduna manam ci manam ngir bir manam ngir sababu manam fi bakkenin ngir sababu bir manam moy eumbu gi nga xamantene mom la eumbon bimu eumbe ba jur dom gi lolou mom mo sababal li nga xamantene mom moy ak genn adunaam mu ne kon nak faqama mom mu dal taxaw alayha ci mom mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam wasataha ci diggam manam ci ndigli fofu la taxaw manam bi mi manam fi auteuru ndigli li nga xamantene tamit lolou dañ koy xam mom moy ne kep ko xamantene day julle new manam faw nga baye ben distance bu ndaw sa digeenti ak new bi manam lolou do ñew rek sesu ci new bi lolou mom borom xam xam yep rahmatullah deppo nañ ci tere ko donte du yak julle new gi waye bok na ci yi nga xamantene dañ ko sepp hadith bi kon li ci tax imam al bukhari rahimahullah ta'ala indiko mom moy di deugereul ne kon dañuy julle new bi nga xamantene mom moy baam ci amé geussine dañ koy julle comme mi nga xamantene tamit boba nonu tamit lañuy julle ki nga xamantene dafa amé ay règlam manam mom tamit manam wuté wu ak julle gi ñi julle yeneen jigen ni manam lool loolu bëgg wax manam jigen gi nga xamantene mom moy gis règal genn aduna wala ci jamono jojo wala jigen gi nga xamantene dafa jur doom genn aduna fekk mi ngi amé ay geussine koku nonu ni ñi julle ñeneen ñi dong lañ koy julle amul leneen lo xamantene lu ci lu mu jago la lool tax imam al bukhari ngir leral mbir momu rahmalahu taala motax mu no xey buntu bi indi hadith bi ko ñu ko gisoon nañ ko ci kitabul khayr fofu ci hadith numero 332 da lañ ko gisat ben yoon moy hadith numero 1332 imam muslim inna hadith numero 964 ñaar yoon imam abu daud nako hadith numero 3195 imam at-tirmidhi inna hadith numero 1035 imam an-nasa'i indi nako hadith numero 393 1976 ak 1979 imam ibn majah nako hadith numero 1493 imam ahmad ibn hanbal innako hadith numero 20162 20213 ak 20216 kon dañu gis ne wa ashabu kutubu sita ñoom ñep indi nañ suñu hadith bi rahimallahu al-jami' muna babun ayna yaqumu min al-mar'ati war-rajul babun ayna yaqumu min al-mar'ati war-rajul babu buntu ngini bun babun buntu ngini bo xamantene lan lay leral moy ayna ana fan yaqumu lay taxaw min al-mar'ati ci jigen war-rajul ak gor manam ndax gor ak jigen ñom ñoo bokku fi nga xamantene fofu lañuy taxaw ci seen karam su fekkante dañ leen di julle lolu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté ñi nga xamne ñom ñoy fuqaha wa hanafiyye rahmatullah alayhim ñom goor ak jigen yépp ñom ñoo ci yam ñom ci dënd bi ngay taxaw manam place bi nga xamantene fofu la dënd bi nekké yow fofa ngay taxaw ñi nga xamne ñom ñoy fuqaha wa maliki rahmatullah alayhim ñom indi nañ ci xantal ñom dañ la bu fekkante ne goor la da ngay taxaw ci digg bi manam fi nga xamantene mom moy digg fi tolok digg bi wa budé jigen ci mbag yi ngay taxaw manam côté mbag bi fofu ngay taxaw ñi nga xamantene ñoom ñoy mbag moy épaule ñi nga xamantene ñoom ñoy fuqahaa shafi'iyye rahmatullah alayhim ñoom dañu wax na su fekkante ne goor la ci bop bi ngay taxaw bu fekkante ne jigi ci côté bop bi manam budé jigen nak fi nga xamne mom ngay taxaw moy ci digg bi lool tamit manam ñi nga xamne ñoom ñoy fuqahaa hanabilay rahmatullah alayhim ñoom dañ ne bu fekkante ne goor la ci dëgn bi ngay taxaw budé jigen la ci digg li ngay taxaw manam da ngay gis ne kon ñoom ñep manam mazahib yep ak kenn tolo wu ci manam al hanabilay nak amna ay wax ci seen bir manam bok manam amna benen wax té mom moy boudé manam boudé goor la ay jigen ñep manam da ngay taxaw ci digg bi rek manam loolu ñaari wax yoyep am nañ wayé dañuy gis né kon ñom ñep bokku ñu liñu wax ngir benn bu ci nek dafa may hadith yu ñew lo xamantene dañuy degeural yenn yi ci buntu bobu waye buñu xolé hadith bi nga xamantene mom li tax Imam Bukhari indi fi rahimahullahu ta'ala buntu bi manam moy ne sepp manam lepp ci digg bi rek ngay taxaw manam lool mom motax mu indi buntu bi and ak ne hadith bi mu indi ci jigen rek la wax manam ngir ne atté bi nga xamné moy atté goor mo atté jigen ben la waye li nga xamantene comme li nga xamantene non la ko hadith bi waxe ar-rijalu shaqqa an-nisaa'u shaqaiqur rijali fil ahkam wa ghayriha manam hadith bu nek ci sunan Imam Abu Dawud bo xamantene hasan la rahimahullahu ta'ala bo xamné hadith bi hadithul hasan la mune jigen ni ñoma goor ñu ñoo bok nday ak baye ci atté ak leneen manam mom moy amul différence buy am ba mu dess su fekkene dafa am lu koy leral legi ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim lu ci upp fi nga xamantene manam lañuy sukkandiko pour wax ne ci digg bi ngay taxaw budé jigen la manam ak non tamit mom mo nek masabu hanabila rahmatullah alayhim manam hadith bi daf koy leral manam budé manam ngir ne budé ndax hadith yi dañ koy wax manam lool mom motax ñu nekkon ci digg bi ngay taxaw te lool tamit buñu xolé masabu maliki rahmatullah alayhi ñom dañuy bañ manam buñu xolé ñom ñu ne mbagg mi ci ngay taxaw dafa am luñ ci bañ rek manam moy dañuy bañ nit ki di jakarlo digeen di carrément manam lool mom motax ñu ne na dem ba ci mbagg yi bu fekente ne nak ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi rahmatullah alayhi ngir dafa may hadith yi wax ne dafa taxaw ci digg bi manam ci ñom nak digg bi ñu japp ne moy deun walu deun bi rek mom moy digg bi comme ni amma ñi nga xamantene ñom ñoy bañ gi fa xana shafi'i rahmatullah alayhi di bañ masalan manam ñu taxaw ci digg ci boudé goor ñu taxaw ci digg bi mais ñu taxaw nañ ñew ba ci bop bi ak ñi nga xamné ñom ñoy xanaabila itam rahmatullah ñu neñ taxaw ci digg dënd bi te baña ñew ba ci digg bi loolu li tax liko waral mom moy dañoy japp ne boudé jigen la manam imam bi day taxaw ci digg bi bu ko défé ñeneen ñi ci dess duñu gis jigen ci carrément manam duñ ko duñ mëna jakarlo ak mom manam bu boba mom daf leen di koy yir amma bu fekkentene na goor la buñu taxawé ci kanamam manam bu taxawé ci kanamu ci digg bi manam ngir mo tandiku di man di jakarlo manam bu accident amé ak yoy mëna jakarlo ak sakar bi wala yu mel non manam ñu daldi fété manam ni nga xamantene mom moy ci walu dënd bi wala bok ci walu bop bi manam dem ba ci bop bi su ko défé manam du jakarlo ak masalan bu fekkentene min ko takké manam dafa am nu tax ba manam awram bi di dal ci yere bi ci li nga xamne moy mbalan bi wala yu mel non manam lool dal mom motax borom xam yi wute rahmatullah alayhim waye li yepp ikhtilaf na wola manam wute façon la rek manam façon buñ koy defé benn bo ci def baxna wallahu ta'ala alam waye nak limu gëna nuru motax sax imam al-bukhari indi ko ni fan lañu taxaw budé jigen la ak budé gor la moy ci digg bi lolu mom moy li gëna dëgeur ci ay hadith yi nga xamantene ñoom ñoo ci ñew motax imam al-bukhari lolu la indi ngir dëgeural masala bobu wallahu ta'ala a'lam te lolu nit ku gëna nuru mom moy masabu hanabila yi rahmatullahi alayhi mun qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab li hadathana imran ibn maysarah te mom moy al-munqari abul hasan duwa basara rahmatullahi ta'ala mom ñu gëna na 223e ane ginnaw ko da yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam ko mbokam ma moy Musa ibn Ismail al Tabuzaki ak Tabuzaki mom fu tamen Munqari la comme mom manam mom ñom ñaar ñu bok at bi nga xamantene ci leen genn aduna ñu bok ci fiqat tabi'i rahmatullah alayhim mun qala hadathana Abdul Warith te moy ibn Abdul ibn Sa'd Sa'id Abdul Warith ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi di Imam Abu Ubaidah al-Ambari di wa Basra rahimahullahu ta'ala min gari adna 102 ane genn adna 180 ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wa sallam muna qala hadathana Hussein tam moy al-Muallim gisul nagn ko legi muna an ibn Burayda moy Abdullah ibn Burayda qala hadathana Samura ibn Jundub radiyallahu ta'ala di sahaba yantabi sallallahu alayhi wa sallam ma buñu xolé cyallale gi manam biñ ko dikke ji buñu fatali ko biñ ko ndike gis ñu ko gisse won ci hadith ci yoonu manam Sa'ba ibn al-Hajjaj manam Sa'ba ibn al-Hajjaj moko solo won ci Ibn Burayda fi nak Hussein al-Muallim moko solo ci Ibn Burayda radhiyallahu anhu qala mun sallaytu jullina wara an-nabi mom ci ginnaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam alam ra'atun ci ab jigen bo xamne mata dafa genn aduna fi ni Fatiha ci ak gesinam faqama mudad taxaw alayha ci mom wasataha ci diggum manam kon lolu day tektale ne manam ci digg bi manam lañu taxaw te lolu and ak ne yeneen yi ci def yeb bax nañ waye bi manam mom moy li ci gëna deugër manam comme lolu motax manam Bukhari rahimahullahu ta'ala indiko ba par indiko ci ay buntu ay wax yu wute wallahu a'lam amma nak yeneen yi comme niñ ko waxe bo ci def rek manam yaangi samonté ak lu baax wallahu ta'ala a'lam do ñoom ñep deppoo ñu ci ne fo mëna taxawé julli gi dana baax manam dañuy xor rek lan mo gën manam lool moy khilaf tanaw wax manam ñoom ñep deppoo ñu ci ne fo lo taxawé baax na waye nak lan mo gën dem nga lool mom moy wax ni li nga xamantene tamit mom moy taxaw manam ki ñu julle nek ci sa kanam manam lool tamit sart la ci manam julli gi manam mënu julle ko xamne dang ko tek sa ginnaw wuté ñi nga xamantene ñoom ñoy fuqaha o maliki rahmatullahi ñoom loolu dañ dafa bok ci liñu sokku waye yegul ci degré li nga xamantene mom moy lu war manam yegul ci degré lu war waye dafa nek rek lo xamne dañ ko sop wallahu aalam moy hadith bi comme niñ ko gissewon Imam Bukhari ñu won hadith numéro 332 ak 1331 moy bi wessu fi lu ko mujjé indi manam hadith bi tamit rom nañ ko jeexna te gissoon nañ ni wa sahabu kutubu sita ñom ñepp indi nañ ko rahimallahu aljami' muné qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala legi nak muy daali wax nak ci li nga xamantene mom muy walu julé neew manam buntu yi nga xamantene mom la noté manam liko dalé fi yépp manam da ngay gis day daali deugural li nga xamantene mom moy julé neew amana jëmmi jëf ci manam yeneen yi ci def yépp buñ ko xolé li wër wër lo ci mom la won waye nak legi jëmmi jëf ci nak mom la nek di ubbé buntu mu bi nga xamne mom la ko ñëkke mom moy babu takbiri 'alal janazat arba'a manam buntu bi nga xamantene mom moy wax na dañuy kabar ci neew bi ñenti kabar comme ni nga xamantene non lañu gisse won manam bo ñom ñep borom xam xam rahmatullah alayhim manam ci fuqahaul arba'a rahmatullah alayhim ñom ñep deppoon nañ ci ne ñenti kabar lañuy kabar te nit kep ko xamantene da nga kabar dem ci juroomel ba manam kenn du la top imam bi bu top bu kabaré juroomel bu kabar kenn du ko top comme tay bu jugol bi julli ñenti manam ñenti rakka ba yex ci juroomel ba tamit kenn du ko top waye tamit li nga xamantene mom lañu bam def hanabilay rahmatullah alayhim manam mbolo ci ñom dañu ne su fekkentene dafa yok manam munif nako top ba ci juroom ñaarel ba waye duñu wessu juroom ñaarel manam munif na top imam bi ba ci juroom ñaarel ba waye duñu wessu juroom ñaarel naka nonu ki nga xamantene dafa raté momit bu ñëwé day kabar waye bu boba faaw day motali li nga xamantene mom moy yiko recc manam ngir me ñenti kabar yi dañoo taxaw taxaway ñenti rakka comme li nga xamantene nonu lañ ko xamé ni julle neew amul seug amul sigi amul roko amul sujjot manam naka nonu lool mom motax comme amul sujjot du am juk tok taya lool tamit du ci am lool yep nak mom motax kon bu boba julle gogu façon julle bobu taxaw rek la am amul leneen manam ci kaw lolou nak julle neew borom xam xam rahmatullah alayhi mi nga xamne nonu lañ koy manam buñu xolé danaka ñom ñep xawlu ñu nuru niñ koy defé waye wuté nañ li nga xamantene mom la ñuy wax ci biir ci ginnaw kabbare kabbar bi nga xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha hanafi rahmatullah alayhi comme niñ ko gisé bu wajib buñu tax tégué budé kon goor la wala jigen ñep ci dënd bi ngay ci fi fété dënd bi ngay taxaw nga daal yëkëti say loxo daal di kabbar ni Allahu akbar manam bu boba nak mi nga xamantene mom ngay def moy da ngay sante yalla manam ci bëpp kaddu bo xamantene dana tax nga man ko ko sante ginnaw nga daal di kabbarat nga daal di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñettel bi nga daal di kabbarat manam bu boba nga daal di ñaanal neew bi manam ci li gën di neew manam moy comme ni ñi ñaanalé neew moy Allahumma ighfir lahu comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni istaghfiru li akhikum manam sakku len jéggal ngir seen mbokk mi wala bok manam mepp lo xamantene sa bëpp ñaan bo xamantene rot na ci sunna comme Allahumma innahu abduka ibn amatika nafi bi yadik madi fi hukmuka adlu fi qada'ik Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu wa waffi man khalahu wa waffihu bil ma'i wa salli wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya wa kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danab ak wala bok bu la ne nga yox ci Allahumma jazihi bil ihsani ihsana wa bi sayyi'ati 'afwa wa ghufrana ak yeneen yi nga xamantene yu rot lañ yoy yep manam nga daal di koy def manam bu la ci neex ak bu la nga yox comme ci ni nga xamantene non la nekké tamit ci hadith sayyidina Awf ibn Malik radiyallahu ta'ala bi nga xamantene dox ci yox Allahumma baddilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawjihi وقيه من عذاب النار ومن عذاب جهنم من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ولا بقوا من عذاب النار ما نم أجي من نار ما نم دار أي نان لا يوحنا من دنا ci lepp limi wor worlo moy yalla ki sa jam la nang ko djeggal nga bal ko nga nang nga duggal ko aljana te nga musul ko ci safar man ci lolu lay wor worlo naka nonu tamit kon yi nga xamantene mom moy su ñaané ba pare nak so ñaanale neew ba pare nga daldi kabbara allahu akbar bo noppé nak nga daldi selmal waye nga daldi selmal ñaari selmal manam assalamu alaykum nga daldi ko wax ci ndeyjor do ko wax assalamu alaykum ci chamo ni lo hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom di julle seen neew manam ñom nak mi nga xamantene non lañ koy defé ni soko so do yekiti loxoy manam luddul ben yon ci kabaru armal bi rek nga yekiti loxoy ñi nga xamantene ñom ne fuqahaa maliki tamit rahmatullahi alayhim sore wuñu len torop ngir ne ñom da ngay waye nak ñom li nga xamantene mom moy ñaan gi ngay defal manam ci saafu nek da ngay daal bo kabaré da ngay sant yalla manam nga wax alhamdullilah nga daal julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak salatu ala nabi bo meuna julle so ginnaw nga daal di ñaanal li nga xamantene mom moy neew bi li ci gëna neew nak moy nga ne yalla nang ko jéggal manam allahumma fir lahu bula neex nga yak ci warhamhu wala bok nga duggal ci ñaan yi nga xamantene mom lañ la wax legi manam bu boba nak manam ci rat ci kabar bu nek dang koy def nga daal di solbal manam ñom nonu lañu julle seen neew manam waye nak ñom comme niñ ko gisse won niñu jagoowe mom moy benn solbal lañu solbal manam moy assalamu alaykum ben yon bobu rek lañuy def ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha o shafi'i rahmatullahi alayhim manam maliki gisoon nañ ne buñuy taxaw da ngay taxaw ci budé ci budé goor la ci digg bi ngay taxaw budé jigeel la ci mbag yi ngay taxaw fi nga ñi nga xamantene manam fi fete mbag gi manam ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha o shafi'i rahmatullahi alayhim ñom da ngay daal naka nonu maliki tamit ben yon da ngay yekki ci sa loxo manam comme niñ ko gisse won manam moy boy kabar armal ñi nga xamne ñom ñoy fuqaha o shafi'i rahmatullahi alayhim ñom niñu julle neew mom moy dañuy daldi kabar manam ne allah akbar manam ñom dañuy taxaw comme niñ ko gisse budé goor la ci bop bi budé jigen ci digg bi manam bu boba ñu daldi wax allah akbar manam daldi tari fatiha manam day wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim doga tari fatiha ba mu jeex manam lool moy bu jekk bi ñaarel bi ci dess mu ñu daldi wax allah akbar daadi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye ñom charte la ci salatu ala nabi bi ngay def moy salatu ibrahimiyya allahumma salli ñom nak day am sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad kama baraka ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ñom fofu mom ngay dadi tam mo lol ngay dadi def so noppé manam nga dadi kabarat manam ñaarelu kabar bi kon kabar bu ñëk bi fatiha ngay tar ñaarelu kabar bi salatu ibrahimiyya bi ngay def ñettelu kabar bi ci ngay doga ñaanale miw bi manam nga dadi ñaanal miw bi ci li nga xamantene mom nga bo meuna mom ngay ñaan rek manam ñaan bo meuna ñaan rek nga ñaanal ko waye nak yi rot ci sunna mom mo gën comme ni nga xamne non lañ ko gité après nga daldi kabar bu kabaré ñentelu kabar bi nak da nan allahumma la taftinna la allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'da manam nako nono tamit ginnaw nga daldi budé mën nga jang tamit aya bi nek ci moy bi tamale alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم مانام nga dadi jang aya bobu nga dadi selmal manam nga dadi selmal waye ñom itam ben yon ngey dal manam ñaar yon ngey selmal manam ngey selmal assalamu alaykum ci ndeyjo da do xat assalamu alaykum ci sa chamon ñom kon tamit ñom non lañu julle neew am ba nga xamne ñom ñoy fuqaha khanabila rahmatullahi alayhi ñomit ni ñi julle neew wala ñom kabar yi dañuy yekiti sen loxo manam saatu nek manam bu nek dañuy yegati sen loxo ci kabar yi ba pare daal di tek sen loxo ci suufu deun bi manam moy comme niñuy defé qabdu ñom non lañ koy defé ñi nga xamantene ñom ñoy mazhabu hanabilay rahmatullah alayhim ñom buñu julle neew ñomit dañuy daal di yekati sen loxo saatu nek manam dañ daal di kabar ni allahu akbar daal di tari fatiha comme ni sa fay di def rahmatullah alayhi mam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba fatiha daal di jeex amin ñu daal di kabara buñ daal di kabare ñu jullu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam comme ni nga xamne non lañuy taya manam bu boba manam julli bobu nak nekkul sharti mu nek salatu ibrahim waye salatu ala nabi bu meuna don ñom ak ñeneen ñi ñoko nurole manam boba ci li ñi daldi def salatu ala nabi bu ñu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu noppé ñu daldi kabbara manam bu ñu kabbare nak ñu daldi ñaanal neew bi manam ngi ñu xafé xaw nañ nuro fo manam dañuy ñaanal neew bi bu ñu paré nak ñu daldi kabbarat muy ñentelu kabbar ci bobu rek après duñ wax dara comme xana bi lay comme xana fi rahmatullah manam ka ginnaw kabbar bobu do wax dara manam ñu daldi seulmal manam mais ben yon lañu kulmal assalamu alaykum ci sa ndey dor kefe waye nak su de da nga sey yok bu ci sa chamon bi ñom dañ nan la rek li nga def ayul waye mi nga xamne moy sunna deug moy ben yon bobu ngay def assalamu alaykum ci sa ndey dor manam kon li ci teunk manam moy mi nga xamantene non lañu julle new ci mbolam mazhabin manam bi yep nak non ci julle baxna waye ni nga xamantene di ngeen ko gis insha Allah taala moy li gëna deugër ci lu insha Allah moy comme nga xamne non lako xana bi lay di defé rahmatullah alayhim manam ngir ne dafa lambo ak mbolam yi nga xamantene ay sunna la manam waye tamit dafa lambo ak mbolam yi nga xamantene moy farata yi nga xamne dañ ko wara def ci bir julli comme ni nga xamantene insha Allah taala dañ ko gis ci buntu yi di ñew ci ne masalan fatiha bi comme ni nga xamne non la nekké lu war té ci mazhab maliki ak hanafi rahmatullah ñoom duñ ko def té lool dafa wara nek ci bir julli manam ngir ni julli mën ko am te fatiha amu ci comme li nga xamne loolu lañ ko gisé won ci né motax imam bukhari bi mi tambali buntu yi yépp bo sétlo dafa ñëk tambalé di léral né manam mbir mi julli la comme yenen julli yépp manam loolu kon mom la tambalé manam kon ñu bayyi xel loolu wallahu a'lam mune kon nak manam bu ñuy julli dañuy kabbar Imam Bukhari dafa noxe buntu bi di leral ne kabbar gi ñenti kabbar lay doon Allahu akbar Allah manam ñenti kabbar lay daal di doon ñenti kabbar yoy nak nga xamantene mom lay doon ñent la yo xamantene manam ay ñom ñoo remplacer comme niñ ko waxe manam ñom ñoy ñoo ay ponku lañ ñom ñoo remplacer li nga xamantene mom moy kabbaru manam yenen ñom ñoo remplacer ay rakka manam dañuy taxaw kabar bu rek day taxaw taxawayu ab rakka kon ñu gis ni ñent rakka la te gisoon nañ ni mo xam da ngay tukki wala da nga manam ak ci luma la ne manam da nga wara nek ko xam dañ dang koy daal di def deneen bi ci def tamit mom moy ne kabar bobu da nga ci wara taxaw manam julli julle neew te tok du wer manam lool mën ta wer su de manon da taxaw kep ku meuna taxaw julle ko manam bu toge julli ge du wer comme ni nga xamantene kuy julli taxaw manam fi ngay tare manam fatiha ak sar manam di jang alquran par parti bobu manam da nga wara taxaw budé da nga tok ci fekk mënon nga taxaw su julli du wër budé julli farata la julle ñew tamit nonu la démé muné wa qala humayd inta mom moy at-tawil rahimahullahu ta'ala mom muné salla julle na bina ci ñun anas muy ibnu malik radiyallahu ta'ala anu fa kabbara mu dadi kabbar salasan ñetti kabbar summa tok sallama mu dadi selmal faqila lahu ñu dadi koy wax ne ko manam ñu dadi ko koy wax dadi ko ha señ bi yow day ñetti kabbar rek nga dadi kabbar nga dadi selmal mu na fastaqbala mu dadi djublu wat al qiblata qibla summa tok kabbara mu kabbarat lool tamit benen bir mom moy ne neew buñ koy julle dañ koy tek ci kanam qibla bi manam duñu julle côté wala nexé dëd djublu qibla chart la ci comme li nga xamantene julli chart la ci djublu qibla manam lool tamit benen bir la bu mata leral mu ne summa top sallama mu dadi sul manam mu na fastaqbala mu dadi djublu wat al qibla ta qibla summa top kabbara mu kabbara ar rabi'ata ñentel bi manam dañu gis ne kon ñentel bi bu ko kabbare summa top sallama mu dadi sul loolu amul ay sujudu sahwi wala yu mel non manam kon dañu gis ne julle neew amul sujudu sahwi bo djume ci ñettel bi au lieu nga dem manam nga djum ci ñettel bi wara dem ci ñettel bi bo demé ci ñettel bi manam bo selmalé buñ la ko waxé da nga daldi kabbara rek manam muy ñettel après nga daldi selmal non rek ngay daldi def lolu benen bu ci def nak mom moy benen masala bi fi mom moy ni selmal bi ban atta la yor manam ñi nga xamné ñom ñoy jumhur ulama rahmatullah alayhim maliki shafi hanabila rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ni julli new selmal bi shafi la ci ponku la ci manam ponku la ci farata la ci ñi nga xamne ñom ñoy fuqaha hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom wajib la rek manam dafa war kesse ce qui veut dire que ni kon yow soko baye nit ki masalan comme ñom ci julli non la manam la ñuy wax manam comme niñ koy waxe ci julli non lañ koy waxe ci julli gi manam mom moy nit ki te lolu tamit budé ci julli farata manam du hanafiyye yep ñom ñoo ci and waye lu bari ci hanafiyye dañ koy wax manam moy ne nit bu doon julli masalan ba nga xam tane selmul rek def comme ko dafa war manam masala njappam tak djullem te rew ko bax alors que ñi nga xamantene ñom ñoy jumhur ñom dañoy japp ne abadan manam selmal gi fark sark la ci julli te lolu comme ni nga xamantene han ponku la ci manam selmal gi ponku la ci julli gi lolu tamit daf ñu yobbu ci kon ni nga xamantene mom moy benen masala mom moy manam yene gi yene gi ñom ñep depp wonñ ci ne dafa war manam yene gi mom dafa war waye nak ban la am ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom yene bi ñom ponku la ci manam ruknu la ponku la ci julle neew gi ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne yene gi shart la ci manam shart ak ponku manam li leen wutale moy ñaar yep faraka lañ waye ñaar yep ko war bo ci bayyi lu baax waye nak ruknu ponku day daal nekk ci biir jëf gi ñi nga xamne mom moy shart day nekk lu jitu jëf gi lool rek mom mo différencier manam nga gis ne kon tamit fini ikhtilaf lafzi la rek manam ci kaddu gi la rek waye du na jëm ni mbir mi la manam ngir ne bo ci bayyi lu tout façon ñoom ñep d'accord nañ ci ne su julli gi du baax manam kon boba day daal di wëlbeuti ku nekk ben kon li nga xamantene kon lolu muna qala bil isnad mutaqil fi kitab fil awwal al kitab li hadathana abdullah ibn yusuf tamam wa imam abu muhammad al kulai al misri rahimahullah taala genadna 218 ane ginaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam manam nekkon tamit madina munawwara ala sakinah afdalus salatu wa salam mom muwattam ak muwatta abdullah ibn maslamata ibn qanab al qarabi ñom ñaar ño gëna dëgër le muwatta comme ni nga xamne non la ko imam ali ibn madini wa rahimahullah taala munaf yahya ibn mayn rahmatullah alayhi mun qala akhbarana malik tamam mu imamuna malik ibn anas ibn malik ibn abi amir al asbuhi al himyari abu abdullah al madani bi imam dar hijra wa madinatul munawwara ala sakinah afdalus salatu wa salam mom mi ngeena adna 94 ane genn adna 179 ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam an min shahab moy al imam muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri abu bakr bi wa madinatul munawwara bi imam wa abduna bi comme ni nga xamne non lañ ko gisse won mom mi ngi gane adna ci madina 50 ane genn adna 125 ane ci sham ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam ala sallallahu alayhi wasallam mun an sa'ir ibn musayyib mom moy al ibn hazan moy abu muhammad al qurashi al mahzumi rahimahullah ta'ala wa marina munawwara ala sakinah afdalus salatu wassalam genadna 93e dab 94e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayra radiyallahu ta'ala sayyidina abdurrahman ibn sahra dawsi radiyallahu ta'ala wa sahbihi yantibi sallallahu alayhi wa sallam genadna 59e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam anna rasul ta madinatu munawwara ala sakinah afdalus salatu wassalam anna rasulullah naka dawli ala sallallahu alayhi wa sallam na dafa tagge an najashi najashi fil yawm ci bis allahi bi nga xamne ma dafa ci la genné aduna wa kharaja mu daal genné bi ci ñoom ilal musalla yu manam mu genn and ak ñoom ba ca julle kayba fa fakko mu daal di sappe bi ci ñoom mu daal leen di tek sappe wa kabbara mu daal di kabbar alayhi ci mom arba ñeenti takbirat na kabbar manam mu julle ko daal def ñeenti kabbar loolu anam day leera ci anam gu degeeru du amul benn ci ki sak buñ fi mëna indi ci ne manam kon julle neew ñeenti kabbar la rawti nam na yeneeni sahaba yu ko solo ko min ko gisee rabbiyallahu ta'ala 'anil jami'a hadith bi gisoon nañ hadith numero 1245 hadith numero 1318 ak 1327 di lañu defé inshallah taala manam du nek ci buntu bi manam du nek ci téré bi waye ci téré manaqibul ansar inshallah taala babu mawtun najashi dañ ko gissat bu hadith numero 3881 imam muslim nako hadith numero 951 imam abu daud nako hadith numero 3204 imam at-tirmidhi nako hadith numero 1022 imam an-nasa'i nako hadith numero 1971 1972 1980 imam ibn majah nako hadith numero 1534 imam malik gis nga ci mom la manam ci ni mu solo hadith bi ci mom manam mom bo demé ci téré mom motax hadith numero 606 la fa imam ahmad ibn hanbal nako inna ko fukki wala jurom ñent yoon wala bok jurom ñet yoon manam jurom ñet yoon lako mom ahmad ibn hanbal indi rahmalahu taala comme niñ ko gisee kon wa sahab ko bu sita ñom ñep indi nañ suñu hadith bi rahimallahu aljami' wa qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab li hadathana muhammad ibn sanan wa al-bahili abu bakr al-awfi al-awfi al-bahili bi wa basra al-awfi sallallahu ta'ala genadu 223 ane ginaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam tan wa basara la rahmo la taala mu gennat na ci 223e ane bi mom tamit comme comme al-munqari voilà moy imran ibn maysara ak musa ibn ismaeil attabu zaki manam mun qala hadathana salim ibn hayyan te mom al-huzali mom wa basara la rahmo la taala bok ci siqat tabi'i tabi'in ci mom ci tabi'i la bok rahimahullah ta'ala mom mi ngi genn aduna ci manam kon mom manam ni generation bi bok mom moy comme generation imam malik manam mom ñom generation bobu lañ bok rahimahullah ta'ala mun qala hadathana sa'ir ibn mina moy al-makki abul walid al-makki summa al-madani rahimahullah ta'ala wa makka law ginaaw mu nekk wa makka tam mom mu nekk wa madina mom nak mi ngi bok kon ci mom tamit ci siqa'i la bok ci ñinga xamantene ñom ñoy fuqaha makka yu siw yi waye nak limu solo bari wul manam rahmalahu ta'ala limu solo bari wul ci tabi'ina yi la bok manam ci tabaqa tabi'i la bok rahmatullahi alayhi mom mun an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala jabir ibn abdullah Ansari radiyallahu ta'ala moy sayna jabir ibn abdullah na haram gennal na 78 semaine gina gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam gëna aduna fukkat la ta gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anna nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nana ke yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli ala ashamatan najashi mom ci ashama an najashi waxon nañ manam turu najashi la najashi turum moy ashama han amma li nga xamantene mom moy an najashi titre la moy negis comme li nga xamantene non lañuy waxe firawna pour ki nga xamantene mom mo nek misra ki nga xamantene mom mo nek rum ni ko wax qaisar comme li nga xamantene non lañuy waxe kisra wala bok kisra moy azimur rum waw nan qaisar mom moy non qaisar non kisra pa persi la qaisar mom moy rum kisra moy wa persi moy farisi wala donc nonu tamit comme niñu waxe damel pour wa kador teñ pour wa bol nonu lañu waxe ak wa wala naka la gay tudd ci sax teñ pour wa wala waaw jalo wour bo mom moy wajalo wa foute mom almami la xamna len de nga kon ni nga xawante la de nga kon continue no wala manam moy akon medat moy ne gis bi deg kon nak fa kabbaru mudari kabbar arba'an nient mu daan len di kabbar mu daan kabbaral ñent kabbar wa qala mu wax yazir ibn harun ha mom manam dafa mutaba'a manam mom ñom ak ci muhammad ibn sanan manam yazir ibn harun te moy ibn zazari wala ñu ibn zazan rahmalahu ta'ala moy abu khalid al-wasiti rahmalahu ta'ala bukhari al-aslala manam mom imam bukhari ñoo bokk ci san manam bukhari la ndek mom ni ngeena adna 107e ane ngeena do 206e ane ginaaw gadda yentou bi sallallahu alayhi wasallam mom kon at bu ngeena adna moy at bi ñom qatada ñom nafi'a ñom ñu ñom moy at bi ngeena adna sallallahu alayhi wasallam mom ci lo gëna aduna rahimahullahu ta'ala mun wa abdus samad mom tamit wa basara la moy abdus samad ibn abdul warith ibn sa'id ibn zakwan at-tamimi manam abdul warith bi ñu gisoon sank manam mom ki domam la moy abdus samad bi serigne ñom manam mi ngi na 206 mané gina gadant bi sallallahu alayhi wa sallam mun an salim te mom moy mom la gissul moy ibn hayyan mun ashamata mom tamit dafa wax ashamata wa tabahu abdus samad daf ko top manam ci lolou te mom moy dafa top rek ki nga xamantene mom moy mom moy Yazid ibn Harun mok Abdus Samad manam fi wax ji mota wax ji bo xole ci riwayat Abu Zar ak Ibn Asakir ak manam ak ibn asakir mom ñu jëlé ci al humawi ak kushmayani manam fofu dafa rot daf ci rot parce que day gis ne comme wax na wa abdus samad bu bari danaka taxu ko bareti solo wala sahna wala imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala dafa am ben leral bu indi fi moy ne ci riwaya manam min solo wa sahih al-bukhari yeb manam afhama lim ci solo waye buñ xolé buñu xolé li nga xamantene mom moy mbir mi manam moy nim ko indi waté ni indi mutaba yi manam buñ ko xolé manam dafa melni bokku ñu liñ wara wax parce que sinon ñari do amu ci ne diw afxama la wax ba pare manam comme Salim bu ñëw wax afxama Yazid ibn Harun ñëw wax afxama Abdul Samad ibn Abdul Waris ñëw wax afxama manam bu jar muy leral ne ki afxama la wax han manam mais mom neena mais nak bu ñëwé ci riwaya ibn Abi Shayba ci riwaya bu nga xamantene mom la Yazid ibn Harun solo wax hadith bi mom fahma la wax fahma manam kon dafa mel lolu kon manam mom mo gëna dëgër ci mbir mi manam ke ni biñuy toxal tire bi manam biñ koy recopier ci lañ bindale afxama bi mais que dëg dëg fahma la warona doon fi ni ci bu mujju bi wala lolu lay nuru wallahu a'lam hadith bi Imam Bukhari nak hadith numéro 1327 320 donc indi wat 3867 3878 3869 muslim nak 952 ñet ci yoon mom amna sayyid nak hadith numéro 1970 1973 1974 Imam Ahmad ibn Hanbal nak indi nak mom juroom ñent yoon day gis nak hadith bi Imam Bukhari Imam Muslim Imam Nasa'i ñoko indi ci wa sahabu kutubu sita Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi ak Imam Majah ñom indi wuñ ko rahimallahu al-jami' mun babu qira'ati fatihati al-kitab 'ala al-janazah babu buntu qira'ati jang mo fatihati al-kitab fatiha mo tire sof turu ci sof fatiha mo fatihati al-kitab umul kitab umul qur'an fatihati al-qur'an ak yeneen ak yeneen yoy ñoy gëna ci ci turu sourate fatiha ak sab'ul masani al-quran al-azim et cetera sourate shukr sourate du'a sourate hamd yoy yep ay tour la ci sourate fatiha manam mu nek sar bu siw comme ni nga xamne non la nga xamne moy sa manam jang biñ ko wara jang nak alal janara ci julle new li nga xamne mo tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi buntu bi manam mom moy day leral mi nga xamantene mom moy ne li deuguer bi gëna deuguer mom moy dañuy tari fatiha ci saru alquran amma ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha o hanafi rahmatullahi alayhi ñom karahatu tahrim lañ wax ci jang saru fatiha ci julli neew manam moy dañ ko ci biiru kharam manam moy yow bo julle neew nga dang fatiha ci julle neew bi sa julli ci bopam manam li nga def la kharam manam fatiha bo moy jang fofu waru ko wona jang ñi nga xamantene nak ñom ngey fuqaha maliki rahmatullahi alayhum ñom karahatu tanzih lañ wax manam moy dañ ko sip rek yegul ci niveau nga xaram manam bo julle bi nga jangale fatiha ci sa julli new manam li nga def day bax na way dañ ko sip ñom lool fuqaha maliki ñom lool lañ wax rahmatullahi alayhum ñi nga xamne ñoy fuqaha shafi'i ak hanabilay rahmatullahi alayhum ñom dañ ni dafa war parce que lutax julli mënta wërte amul fatiha ay xarit yu beure beure nak ñew nañ leral ni yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam julli na ba pare jang na fatiha yoy nak imam al-bukhari rempliru ñu sartami motax muy ndax hadith sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu waye hadith yu beure lañ yo xamantene yu wër lañ moy hadith sayyidna abu umama ak yeneen manam radiyallahu ta'ala manam ñu xamantene lay leral mu hadith sayyidna abdullah ibn abbas ci bopam radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala ci bu nek sama wal bayhaqi rahmatullah ak yeneen ak yeneen yo xamne dañuy leer ci anam gu leer ci ne yeenante bi sallallahu alayhi wasallam julle na neew manam te dafa jang fatiha ci wax bi sayyidna abdullah ibn abbas wax ci kanam ci bi wax inshallah ta'ala dañ ci ñew radiyallahu ta'ala day leeral tamit ne dañ ko wara jang benen bi ci def mom moy ne kon julle neew kon jang fatiha faratala ci manam shafi'i ak hanabila rahmatullah comme niñ ko waxe manam faratala ko te comme niñ la waxe won julli mën ta am hadith ibn abdullah ibn samit radiyallahu anhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab julli ki julli te jangul fatihatul kitab koku jullem manam man koku deg am julle jullem amul manam moy jullem geurul wala werul comme hanafiyé ñom dañu wax ni geurul waye limi tekki comme niñ ko gissewon ci jumu'ur rahmatullahi alayhi te moy li gëna deug moy ni julli gogou werul te comme sax xam nañ ni julli gogou werul te julle neew julli la comme niñ ko gissewon manam dañu daal gis ni kon julli manam tarifat ak da ci rañ ko ligi nak mu daal def nan lañ koy taré fan lañ koy taré ñi nga xamanteni ñoy fuqaha shafi'i rahmatullahi alayhi ñom dañu japp ne manam foko taré baxna comme foko taré baxna waye nak nga taré ko ci bu jëk bi mo gën manam ci rakka boko manam ci kabar boko mëna taré baxna waye nga taré ko ci rak ci kabar bu jëk bi mom mo gën té boko tambalé taré ko ci benn kabar bu mëna doon mëno ko dag fi bo su julli day yaq lolu moy mo sam safé mëna ko xana bi lay rahmatullah mom moy dañ koy taré rak ci rakka bu jëk ci kabar bu jëk bi té lool moy li rañeku comme ni nga xamantene non lañ ko gisé wallahu ta'ala a'lam mun wa qala al-hasan tamo moy ibnu abi al-hasan al-tafari rahimahullahu ta'ala mun yaqra'u day jang ala tafli ci xalé manam buñu julé xalé bi fatihatul kitab lañu mom lañu jang wa yaqul ba fara mun allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra manam buñu koy ñaanal mom manam duñ né manam moy lool lañ koy ñaanal manam mom moy ci rakka bu ndek ci mu ñaan bu mujju moy allahumma yabur yalla bi turu rakade ak melo yi ko diku yi ij'alhu yalla nang ko def lana ñeel ko faratan mu nek lo xamantene manam kuñu farat mom moy lo xamantene daf ñu jitu teñu ci teñu koy wajalal manam mo lo xamantene dal manam luñu dabela rek manam luñu dabela rek ay mbirum wa salafan ak lo xamantene daf jitu nek lo xam salaf moy ñu ndik ni manam moy nga xamantene daf ñu manam nga jital le rek ki mu nek waccay wala faratan moy mu nek lo xamne waccay la wa salafan ak lo xamne dafa jitu wa ajran mu nek tamit ak pay manam kon bu ko def lo xamantene dafa nek lo xamantene dañ koy perte dedet na nek rek ko xamantene dañ ko daf ñuy wajalal rek daf ñuy wajalal suñu ñew wa salafan mu nek kuñu jitu wala faratan kon moy kuñu wajalal suñu ñew rek manam mom daf ñoo wa salafan mu jitu ñu wa ajran mu nek tamit ak pay manam bu xale genné aduna buñ koy julé manam mu ne ñaan gog ngay ñaan comme niñ ko gissé manam ci ñentelu rakkat manam ñentelu kabar bi manam ci lañu jang ñaan jimi naka nonu mu neuf nako jang tamit li nga xamantene mom moy jangal ko ki nga xamantene mom moy mag bi moy allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu yalla bu ñu xal payam payu ki yalla bu ñu ko xal waye tamit yalla bu ñu fitnal ci ginnawam ndax loolu lu ko ta baye xel manam mom mu dem ba pare ñun ñu nekk ci fitna dedet manam ci ginnaw bu ñu fitna كن من قال بالإسناد المتصل بالكتاب لا حدثنا محمد بن بشار البندار أبو بكر العبدي البصري رحمه الله تعالى جنا عندنا سان سكي من جنا عندنا دفع عن دفع عن جن جزء من جم ياقوب بن إبراهيم البندار دورة كيف هم جن جنا عندنا سان سان سان سان سان مم مول جيتون جنا أوكي جنا عندنا دفع عن دفع عن مالا من قال حدثنا غندر تمام محمد بن جعفر الغزالي ha manam gundar comme niñ ko gissewon ñu juré ji al imam ibn juré mo ko tudde won mo ko uskut ya gundar am nokki yow gundar wala day du doon wax ci di tok ci jotay di poser ci yenn question yi mo nako perturbateur bi nokki manam gundar moy lol perturbateur waaw do legi nak mu muddi bok talib yi diko woy gundar manam mu fiwe nonu gundar waaw Muhammad ibn Jaafar الوزني والله تعالى أبو عبد الله البصري من صاحب الكرابيت مم مني غني أدنى سنة ستم أنا جنا قدرن سالس جنا أدنى سنة كتون تزيم أنا جنا قدرن سالس من قال حد فنا شعبة ثم ما يبي يجيب لهم شعبة يبي يجيب لهم غندر لا ما يبي الحجاج الله تكي الله تكي أبو شعبة من الحجاج من الورد الله تكي مي أبو بسام الواسطي ثم بصري رحمه الله تعالى غني عبد 82 86 انا غينا 160 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن سعد تمم سعد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف اوكي القرشي bi'az-zuhri comme niñ ko gissewon muy gane adna mom 55e ane gane adna 125e ane gane gadda nabi sallallahu alayhi wasallam an Talha te mom moy ibnu abdullah ibnu auf ibnu abd auf ibnu abd al-harith ibnu zuhra al-khurashi rahimahullah ta'ala Talha ibnu abdullah ibnu auf mom abu abdullah moy da xantalam dañ ko waxa abu muhammad mom yayam moy fatimata bint mutiya ibn aswad moy way mom qadi la won rahimahullahu ta'ala ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam moy talha gane adna 25e ane gane adna 97e ane ginaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam qala mun sallaytu julina khalf ibn abbas ginaw sayyid abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu khabaru anhu wa sadduma al qur'an sahaba yent bi sallallahu alayhi wasallam gane adna 3e ane lata gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam gane adna 68e ane ginaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu qala hadathana manam ko lay hunere hunna dafa ni ha manam fofu ha mo foron nek manam moy da fay toxu manam debat ci benen imamul bukhari da ni hadathana muhammad ibn kathir tamo moy al abdi di abu abdullah al basri wa basra rahimahullah ta'ala gane adna 133e ane genn adna 223e ane kok tamit benen serigne bu genn adna ci at bobu han rahimahullah ta'ala han waxtala gis nga ñi ngi wade bari wa muhammad ibn sanan musa ibn usman tabu zaki imran ibn maysaraf al munqari legi muhammad ibn kasir mom wa basara mun qala akhbarana sufyan te mom moy ibn sa'id ibn masruq as-sawri manam lutax mu nek mom voilà parce que mom koufa la wa koufa la manam ñom ñoo bokk rew mi iraq lañ dekk da nga mo kon sufyan ibn sa'id ibn masruq ibn thawr as-sawri abu abdullah al-kufi rahimahullah ta'ala mom mi ngi gëna adna 97e ane ginnaw gadda yenen sallallahu alayhi wa sallam gëna adna 161e ane ginnaw gadda yenen sallallahu alayhi wa sallam mun an sa'd ibn ibrahim gisson nañ ko legi moy az-zuhri an talha ibn abdullah ibn auf gis nañ ko legi mom tur az-zuhri la qala sallaytu julina khalf ibn abbas ginnaw sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ala janazatin manam ci janaza manam mum leral ne ci janaza le julle won ci mum mun fa qaraa mu daal jang bi fatihatul kitab manam daf ko jang ci kaw ta li nga xamantene nak motax ci julli budi julli ki shafi rahmatullah benn budi julli neew fi ci kaw lañ koy jang manam ci guddi ji la amé du ayul ñu jang ko ci kaw am nañ fi wax du mën ko jang ci kaw ko mën ko jang ci suuf comme ni sayna abdallah ibn abbas rabbi la ta'ala manam nga jang fatiha bi ci kaw waye wallahu aalam li tax mu jang ko ci kaw comme moy limu wax rek moy daf ne qala dafa ne li ya'lamu bu ko defee nit ñi xamne annaha ne li sunnatun manam li sunna la manam sunna baatu sunna nak limi tek moy luñu yonal la manam ni lañ koy defee yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni la ko dan doxale lool mom motax mu jang ko ci kaw lool mom motax sax aman na mi nga xamne loolu la jange ni fatihatul kitab bi duglu wu ci ne daf ko jang sar bi yep mais dafa am yenn ay rek yu mu jang ci kaw wala mu tambale ko ci kaw ñu degg ni mi ngi jang fatiha loolu la def comme ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam nim doon def julli tisbar rek nek mu daal di jang ben ay wala ñaari ay ci kaw manam ñu degg ko manam loolu mom moy comme mi nga xamantene loolu la ki def manam wallahu ta'ala lam manam kon ni gis ne jang manam li day tek tane tamit ne comme ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni la ko def manam ak lu meunum li geure neew liñ meuna wax moy du lu sip du lu haram waaw loolu ñu ci tagal lu xaram loolu moy ni gëna neew min mëna wax ndax sahaba yi rabbi yaam ñom bu ñe li sunna la limi tek moy lu yëneñu bi doon def la sallallahu alayhi wasallam de nga kon bu boba da ngay gis ne li gëna deugar moy mazhab shafi'i ak hanabila yi rahmatullahi alayhim manam ci day jang fatiha dañ koy jang manam mun hadith bi imam bukhari fi rek la ko indi daf ko weto wal lis imam muslim imam abu daud indi nako hadith numero 3098 imam at-tirmidhi nako hadith numero 1026 ak 1027 imam an-nasa'i nako hadith numero 1987 ak 1988 imam majah nako hadith numero 1495 kon ngeen gis ne wa ashabu kutubu sita ñom ñep indi nañ ko mom dess al imam muslim ibn al-hajjaj rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين